Задължително право. 50-та лекция от 9-та година на общ окултен клас, държана от учителя на 6 август 1930 година, Рила, 7-те езера. Какво прави домакинята, когато иска да меси хляб? Тя взима няколко килограма брашно, пресява го и туря на страна триците. После взима чиста, топла вода и замесва брашно с нея. След това туря кваса и продължава да меси тестото известно време и го оставя на топло, докато започне да се подига. Ако не тури вода в брашното, частичките му ще останат пръснати. В случая водата се взима като елемент, необходим за спояване на брашното и превръщането му в тесто. Въз основа на същия закон и човешките мисли и чувства, за да се използват, трябва да се споят, т.е. да се обединят. Останат ли пръснати, без всякаква връзка помежду си, те са безпредметни. Значи, за да влязат в работа, мислите и чувствата на човека трябва да бъдат в хармония. Няма ли единство между мислите и чувствата? Те са подобни на брашнените частички. Всеки вятър може да ги отнесе. И скъпоценните камъни придобиват стойност, когато се употребяват. Не се ли извадят от условията, при които природата ги е поставила, тяхната стойност е безпредметна. Следователно, всяко нещо придобива известна стойност, когато излезе от условията, в които природата го е поставила. Като променят условията си, хората страдат, но имат възможност да се развиват. Добре е всяко същество да промени условията си доброволно. Ако не желае да направи само това, тогава идват страданията. Рибата никога не би променила условията на своя живот, ако не дойде въдицата или мрежата на рибаря. И човек не би променил условията на своя живот, ако не дойдат страданията. В този смисъл, страданията за човека не са нищо друго, освен въдицата или мрежата на възвишените същества, които го изваждат от обикновените условия на живота и го заставят да работи. Страданията изваждат човека от охолните условия, които го правят мързелив, и по този начин го впрягат на работа. Всички съвременни хора се стремят към някакъв идеал. Всеки иска да постигне нещо. Идеалът на някои е да се домогнат до щастието. Други пък искат да се усъвършенствуват. Каквито идеали да има човек, първата му задача е да изпълни волята Божия. Да вършиш волята Божия, това значи да си намерил ключа на живота. Който върши волята Божия, той е придобил нещо ново. Като изучавате живота на хората, ще видите, че онзи, който върши своята воля, коренно се различава от този, който върши волята Божия. Каквато храна употребява човек, такъв става. С каквото мляко се захрани детето, такива качества придобива. Всяко дете, което е захранено с майченото си мляко, прилича на майка си. Под думата майчино мляко разбирам онова мляко, което съдържа в себе си качествата на любовта. Под думата майчино мляко разбирам словесното мляко. Който се храни с това мляко, той става истински човек. Душата се храни със словесното мляко, вследствие на което съдържа качествата на това мляко. Когато цитираме стиха, че истината ще ви направи свободни, имаме предвид присъствието на Словото, на Божия дух в човешката душа. Свободен може да бъде само онзи, който носи истината в себе си. Дето е истината, там са и любовта, и мъдростта. Всички хора, религиозни и светски, очакват идването на духа. Защо го очакват? Защото той внася в човека онази светлина, която разкрива пътищата на живота. Без светлината и знанията на духа, човек се намира в тъмнина, като в тъмна, бурна нощ. Каквото е слънцето за физическия човек, такова нещо е духът за духовния човек. Както без слънце човек не може да използва физическите блага, така и без духа не може да се ползва от благата на духовния свят. Дойде ли духа в човека, той става учен, силен, богат, здрав, щастлив. С духа той всичко може да направи. Без духа човек е слаб и немощен, нищо не може да постигне. Това значи да живее човек само с човешкото съзнание. Когато Божественото дойде в човека, то стопява всичко в него. Като знаете това, дайте път на Божественото в себе си. Христос е говорил за блаженствата, но и до днес те остават неразбрани. Блаженствата са качества на духовния човек. Истински духовния може да бъде кротък, смирен, миротворец. Той гледа на всички хора, като на свои братя. Той мисли право. Влезе ли една крива мисъл в човешкия ум, той прелюбодействува. Всяка крива мисъл, всяко криво чувство, всяка крива постъпка водят човека към прелюбодеяние. Ако не мисли право, човек е в състояние да продаде своето убеждение. Човек има право да се откаже от своите убеждения и вярвания, само когато го отклоняват от правия път. Като не могат да се справят с мъчнотиите в живота си, хората се отказват от убежденията, от вярванията си и търсят причините за нещастията си едни в други. Мъжът казва, че жена му е виновна за нещастията в дома и решава да я напусне. Жената казва, че мъжът е виновен. Мъжът напуща жена си. Жената напуща мъжа си, но пак не се освобождават от нещастията си. Те нямат ясна представа какво нещо е мъжът и какво жената. Мъжът символизира духа, а жената – душата. Тоест, мъжът представя мъдростта, а жената – любовта. Дето е любовта, там е животът, там е чистотата. Как познавате живота и чистотата? Животът е вода, извор, който постоянно дава. Трябва ли да доказвате чистотата на извора? Идете при някой извор и вижте каква е водата му. Той сам говори за себе си. Мъдростта пък носи знание и светлина. Щом някой човек може да освети пътя ви, не се съмнявайте в него. Той е носител на божествената мъдрост. Има ли любовта и мъдростта в себе си, човек побеждава всички врагове. И тъй. Искате ли да изправите живота си? Дайте място на божествената душа и на божествения дух в себе си. Постигнете ли това, вие влизате в новия живот, в живота на истинските блага. Този е идеалът, към който всеки трябва да се стреми. Този идеал може да се постигне, когато човек отвори път на божественото в себе си. Това значи да даде възможност на душата и на духа да се проявят. Душата и духът трябва да господаруват в човека, а умът и сърцето да им слугуват. Време е вече хората да вземат ключа на живота в ръцете си и да изпълняват волята Божия. Само душата и духът разбират волята Божия и могат да я изпълняват. Остане ли човек с ума и със сърцето си да изпълняват волята Божия, той съвсем ще се обърка. Голямо сеене става в света. Които не изпълняват волята Божия, ще изскочат вън от решетото. всички хора ще минат през чистене. Които се изчистят и останат на решетото, ще се посадят в земята да дадат плод. Които паднат от решетото, ще отидат в устата на кокошките. Като слушат да се говори така, всеки иска да знае към коя категория зрънца се отнася, към ония, които остават на решетото, или към ония, които отскачат навън. Това не е важно. Едно е важно за вас – да станете съвършенни, както е съвършен Отец ваш Небесни. Как може да стане човек съвършен? Като даде право на душата и на духа си да господствуват в него, тоест да стане проводник на Божията любов и мъдрост. Стане ли проводник на великите Божии закони, човек се ползва от всички негови блага. Бъдете съвършенни! Пътят към съвършенство е път към вечни постижения. Да се усъвършенствува човек, това е многократен, а не еднократен процес. Стремежът към съвършенство се дължи на божественото в човека, което го подтиква към постоянна работа за великото и красивото в света. Този импулс е запалената свещ в човека, която трябва постоянно да гори. 50-та лекция от 9-та година на общ окултен клас, държана от учителя на 6 август 1930 година, Рила, Седемте езера.